Evet. Ya Rab. Yine devam ediyoruz. 363. sayfadan. Ebu Davud rahimahullah, Abdurrahman bin Ka'b bin Malik radıyallahu anhudan, o da sahabe-i kiramdan bir adamdan şunu şöyle rivayet etmiştir. Kureyş kafirleri İbn-i Ubeyye ve onunla birlikte Evs ve Hazreç kabilelerinden puta tapanlara mektuplar yazdılar. Bedir savaşından sonraydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Medine'de bulunuyordu. Mektubun içeriği şuydu. Siz bizim adamımızı, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyorlar, yanınızda barındırıyorsunuz. Allah'a yemin ederiz ki ya siz onu öldürür veya dışarı atarsınız yahut bizler tümümüz sizin üzerinize yürür, savaşçılarınızı da kılıçtan geçirir, kadınlarınızı da kendimize mübah kılarız deyip tehdit ettiler. Bu haber Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlarla buluştu ve onlara şöyle dedi. Kureyş'in tehdidi son noktaya vardı. Ama onlar size sizin kendinize yapmak istediğiniz kötülüklerden daha fazlasını yapacak değillerdir. Çünkü siz kendi evlat ve kardeşlerinizle çarpışmak istiyorsunuz. Münafıklar bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyunca dağıldılar. Bu durum Kureyş kafirlerine ulaştı ve bunun üzerine Bedir vakasından sonra Yahudilere mektup yazdılar. Mektupta şöyle diyorlardı. Sizler silah ve kalelere sahipsiniz. Ya adamımızı öldürürsünüz yahut bizimle sizin kadınlarınız arasında ayaklarındaki halhallardan başka bir engel olamaz. Kureyş kafirlerinin bu mektubu Nadir oğullarına erişince hemen toplanarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar verdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adam gönderdiler. Bize ashabından 30 kişi gönder. Bizden de 30 kişi ortaya çıksın. Münasip bir yerde buluşalım. Senin söyleyeceklerini dinlesinler. Eğer bilginlerimiz seni tasdik edip iman ederlerse biz de sana iman ederiz dediler. Onların bu teklifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Ertesi gün olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla onların üzerlerine yürüdü ve kuşatma başlattı. Onlara da vallahi siz benimle anlaşma yapmadıkça benim katımda emniyet ve selamette olamazsınız dedi. Nadir oğulları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği ahdi vermekten kaçındılar. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bir gün çarpıştıktan sonra onları bırakıp ertesi günü Kureyza oğulları Yahudilerinin üzerine yürüdü. Onları kendisiyle antlaşma yapmaya davet etti. Kureyza oğulları Peygamber Efendimizle aleyhissalatü vesselam antlaşma yaptılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyza oğullarının yurtlarından ayrılıp tekrar Nadir oğullarının yurduna döndü. Onlar sürgüne razı oluncaya kadar onlarla savaştı. Bunun üzerine Nadir oğulları yurtlarını terk ettiler ve develerinin yükleneceği kadar mallarını ve evlerinin kapılarıyla bazı kerestelerini develerine yüklediler. Nadir oğulları hurmalıkları özel olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oldu. Yüce Allah Azze ve Celle onları Peygamber aleyhisselama verip ona tahsis etti. Ve bu konuda şöyle buyurdu. Allah'ın Celle Şanuhu onların mallarından peygamberine verdiği ganimetler için siz at ve deveye binip onları sürmüş değilsiniz. Fakat Allah Azze ve Celle peygamberini dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Haşr suresi 6. ayeti kerime. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların mallarının çoğunu muhacirlere verip aralarında paylaştırdı. O mallardan bir kısmını da ensardan ihtiyaç sahibi olan iki kişiye verdi. Onların ikisinin dışında ensardan hiçbir kimseye pay vermedi. İbn-i Hişam'ın rahimahullah rivayetine göre ensardan ganimet verilen iki kişi Sehl bin Huneyf ile Ebu Dücane Simak bin Haraşe radıyallahu anhuma idi. Ganimetten arkaya kalan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadakası idi ki o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarına aitti. Bukhari ve Müslim rahimahumullah İbni Ömer radıyallahu teala anhumadan şöyle rivayet etmişlerdir. İbni Ömer şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselama karşı önce Nadir oğulları sonra Kureyza oğulları savaş açtılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarını yerlerinden sürüp çıkardı. Kureyza oğullarını ise yerlerinde bıraktı. Ve onlara bir şey almamak suretiyle lütufta bulundu. Nihayet Kureyza da ahdini bozarak savaş ilan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların erkeklerini öldürdü. Kadınları, çocukları ve mallarını da Müslümanlar arasında bölüştürdü. Ancak onlardan bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme katıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu katılanlara eman verdi. Bu suretle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine Yahudilerinin hepsini ki bunlar Abdullah bin Selam'ın kabilesi olan Kaynuka oğulları ve Harise oğulları Yahudileridir. Hulasa Medine Yahudilerinin hepsini Medine'den Resulullah sürgün etti. Aleyhissalatü vesselam. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Bizler mescitte bulunduğumuz bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Yahudilerin üzerine yürüyünüz diye buyurdu. Bizler de onunla birlikte yola çıktık. Nihayet Yahudilerin içinde Tevrat okudukları Beytül Midras denilen yere vardık. Beytül Midras, bununla Yahudilerin büyüğü kastedilmiştir. Ve bu evde ona nispet edilmiştir. Çünkü bu evin sahibi onlara kitaplarını okuyor ve okutuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara doğru ayağa kalktı ve şöyle seslendi. Ey Yahudi topluluğu! Müslüman olunuz da selamette kalınız. Onlar cevaben, ya Ebel Kasım, sen tebliğ ettin, bizim daha ziyade sana ihtiyacımız yok dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara, ben ancak bunu, yani benim tebliğ etmiş olduğumu itiraf edesiniz istiyorum dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tebliğini üçüncü defa tekrarladı. Kesin olarak biliniz ki arz ancak Allah'a ve Resulüne aittir. Ben sizleri bu araziden çıkarmak istiyorum. Sizden her kim kendi malından taşıyacağı kadar bir şeyi isterse onu alsın. haberiniz olsun. İyi biliniz ki arz ancak Allah'a ve Resulüne aittir buyurdu. Fakat onlar bunu kabullenmeye yanaşmadılar. Bunun üzerine söz konusu olan olay oldu. Tirmizi rahimahullah İbn Abbas'dan radıyallahu teala anhuma Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki inkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah Azze ve Celle yoldan çıkanları böylece rezilliğe uğratır. Haşr suresi 5. ayeti kerime. Bu ayeti kerimesiyle ilgili olarak şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nadir oğullarının kalelerinden indirilmeleri istenince hurma ağaçlarının kesilmesi emredilip kesilmeye başlandı. Bu onları derinden yaraladı, yüreklerini parçaladı. Müslümanlar, biz bir kısmını kestik, bir kısmını bıraktık. Kestiklerimizden dolayı bize ahirette bir ecir var mıdır? Kesmeyip bıraktıklarımızdan dolayı da bize bir günah var mıdır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soracağız dediler. Bunun üzerine Yüce Allah Celle Şanuhu yukarıdaki meali verilen ayeti kerimeyi indirdi. Hakim rahimahullah Ayşe radıyallahu teala anha'dan şöyle rivayet etmiştir. Ayşe demiştir ki Nadir oğulları ki onlar Yahudi taifesindendir. Bu gazve Bedir savaşından 6 ay sonra oldu. Onların evleri ve hurmalıkları Medine civarındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları muhasara etti. Nihayet silahları hariç develerine yükleyebilecekleri kadar malları ve eşyalarını götürmek şartıyla sürgüne gitmek üzere kalelerinden indiler. Bunun üzerine Yüce Allah Azze ve Celle onların hakkında Haşr suresinin göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah Azze ve Celle'yi tesbih ederler. O güçlüdür, hakimdir. Kitap ehlinden inkarcı olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Oysa ey insanlar, çıkmayacaklarını mı sanmıştınız? Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah Azze ve Celle'nin azabı onlara beklemedikleri yerden geldi. Kalplerine korku saldı. Evlerini kendi elleriyle ve inananların elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, ders alın. Haşr suresi 1 ve 2. ayeti kerimelerini indirdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaştı. Sonunda sürgünü kabul etmek üzere onlarla barış anlaşması yaptı. Hemen onları Şam'a sürgün etti. Nadir oğulları şimdiye kadar sürgüne hiç gitmemiş olan Yahudilerin torunlarıydı. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu onlara yazmıştı. Şayet bu sürgün işi olmasaydı Allah Azze ve Celle onları da dünyada öldürmek ve esir etmek suretiyle mutlaka azap edecekti. Ayet-i kerimede geçen ilk gün ifadesine gelince bu onların dünyada Şam'a ilk sürgünü olduğunu anlatmaktadır. Biz günümüzde Yahudilerin Şam bölgesine bir diğer sürgünlerini daha görmekteyiz. Onu Deccal döneminde Ürdün Nehri dolaylarında bir başka sürgün daha izleyecektir inşallah. Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma'dan şu şekilde rivayet etmiştir. İbn-i Umar radıyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Nadir oğulları Yahudi kabilesinin Buveyre şehrinin hurmalıklarını yaktırdı ve kestirdi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle inkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri üzerine ayakta bırakmanız Allah Azze ve Celle'nin izniyledir. Allah Azze ve Celle yoldan çıkanları böylece rezilliğe uğratır ayeti kerimesini indirdi. Şair Hassan bin Sabit radıyallahu anhu Buhari'nin bir rivayetinde Buveyre için şu beyti söylemiştir. Buveyre hurmalığında yayılan yangın Tüey oğullarının efendileri aleyhine çok kolay oldu. Ebu Süfyan bin Haris ona şöyle cevap verdi. Allah bu yakmayı bir yapıcıdan devam ettirsin ve Medine etrafını da alevli bir ateşle yaksın. Yanında bileceksin ki Buveyre'ye hangimiz uzakta olacak ve yine bileceksin ki Mekke ve Medine arazilerimizden hangisi bununla zarar görecek. Bu olaylardan alınacak olan dersler ve öğütler. Yüce Allah Celle Şanuhu Nadir oğulları olayını kendi kitabında indirdiği tam bir sure ile tescil etmiştir. O sure İbn-i Abbas radıyallahu anhunun Nadir suresi olarak isimlendirdiği Haşr suresidir. Bundan dolayı Nadir olayı asırlar boyu Müslümanların ibret almaya ve öğrenmeye muhtaç oldukları emsalsiz olaylardan biridir. O gayrimüslimlerden anlaşmalı bir grubun düzenledikleri bir tertip ve isyan olayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları uslandırmak istediğinde münafıkların şefkat duyguları kabarmıştı. Müslümanlar ise münafıklara sırt çevirmişlerdi. Gerçekten bu durum her dönemde ve her halde meydana gelebilecek bir olaydır. Bu olay karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tutumu nasıl olmuştu? Buna hüküm veren sünnetin mahiyeti neydi? Ahitlerini bozup isyan edenlerin malları ve kadınları hakkındaki hüküm neyi gerektiriyordu? Böyle durumlarda bizim için caiz olan şey ne olacaktır? Bunlarla ilgili bütün hükümler Nadir oğulları gazvesinden bahseden Haşr suresinde bulunmaktadır. Bu gazveden ve bu sureden çıkarılacak pek çok ders ve öğüt bulunmaktadır. 1. Kafirlerle münafıkların İslam yurdunda kaynaştıkları konusunda hiç kuşku yoktur. Buna göre her Müslümanın esas hedef olarak küfrü seçmeleri gerekir. Küfre karşı zafer elde edildiği zaman münafıkların siyasi ve askeri varlıkları sona ermiş olur. Bundan dolayı Müslümanlar için küfre karşı hakimiyeti hedeflemek biricik hedefleri olmalıdır. Ve bu hedef sürekli canlı tutulmalıdır. Genelde münafıklar bir tek durum hariç sözden fiile geçemezler. Bu durumda güçlerini bir araya getirmeleri durumudur. Öyleyse onlara hiçbir zaman bir araya gelme ve kalelerine sığınma fırsatı verilmemelidir. 2. Nadir oğulları sürgününde ve bu konuda inen Allah'ın ayetlerinden İslam devleti topraklarındaki gayrimüslim vatandaşlara ahitlerini bozduktan kesin olarak ortaya çıktığında ne yapılabileceğini örneğini görüyoruz. Nadir olayı üzerine Ramazan el-Buti şu yorumu getiriyor. Nadir oğulları hurmalıklarının kesiliş ve yakılış haberi ittifakla sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kestirip yaktırdığı ağaçlar onların hurmalıklarının yalnızca bir kısmıdır. Diğer bir kısmı da olduğu gibi bırakılmıştır. Resulullah aleyhisselamın bu yaptıkları Kur'an ayetleriyle onaylanmıştır. Bu konudaki ayetler şöyledir. İnkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları gövdeleri üzerine ayakta bırakmanız Allah Azze ve Celle'nin izniyledir. Haşr suresi 5. ayeti kerime. Ulema bununla şunu anlamıştır. Düşmanın ağaçları, onların kesilmesi veya yakılması konusundaki şer'i hüküm, düşmanları dize getirmesi sağlanacaksa bu yapılır. Bu konudaki karar, liderin veya komutanın görüşüyle ilgili kılınmıştır. Bu mesele, siyaset-i şer'iye ile ilgili bir konudur. Alimler bu konuda şunları söylemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kesmek veya yakmak suretiyle hurma ağaçları hakkında böyle davranmasındaki amacı kendinden sonraki ümmetini irşad etmek ve siyaset-i şer'iyeyi öğretmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla Müslümanlara faydalı olanı göstermek ve onların yolunu açmak istemiştir. İmam Şafii rahimahullah bu konuya Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun Şam savaşlarında bizzat kendisi yasaklamakla beraber Halid bin Velid'i Tulayha ve Temim oğullarına gönderdiği vakit İmam Şafii rahimahullah bu konuya Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun Şam savaşlarında bizzat kendisi yasaklamakla beraber Halid bin Velid'i Tulayha ve Temim oğullarına gönderdiği vakit ağaçları kesmeyi ve yakmayı emretmesini delil olarak göstermiştir. Şafii rahimahullah bu konuda şunları söylüyor. Belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meyve ağaçlarını kesmekten sakınmalarını emretmişti. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Şam topraklarının Müslümanlar tarafından fethedileceği haberini duymuştu. Kesmek veya bırakmak kendisine mübah olunca o Müslümanların yararını gözeterek kestirmemeyi tercih etmiştir. Maslahat gereği kafirlerin ağaçlarını kesmenin ve yakmanın mübah olduğu konusunda söylediğimiz bu görüş İbn Ömer'in Mevlası, Nafi'nin, İmam Malik'in, İmam Sevri'nin, Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, Ahmed bin Hanbel'in, İshak'ın ve Cumhur Fukuha'nın görüşleridir. Leys bin Sa'd'den, Ebu Thevr ve Evza'i'den ise bunun caiz olmadığı rivayet edilmiştir. Radıyallahu Teala anhum ecma'in. İslam uleması ve imamlar, Müslümanların savaşmadan, düşmanlardan ganimet olarak ona fey denir ki, aldıkları şeylerin tasarruf hakkında maslahat açısından devlet başkanının görüşüne terk edildiği ve ganimet olarak aldıkları şeyleri savaştan sonra taksim ettiği gibi onları ordu arasında taksim etmesinin gerekmediği üzerinde ittifak etmişlerdir. Bu görüşlerine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beni Nadir fey'i hakkındaki siyasetini delil getirmişlerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir ganimetini yalnızca muhacirlere tahsis etmiş, onun bu tutumunu onaylayan ayeti kerimeler de inmişti. Bu ayeti kerimeler ise yukarıda zikredilmişti. İslam alimleri Müslümanların savaş yoluyla elde ettikleri topraklar hakkında ihtilaf etmişlerdir. İmam Malik bu yolla elde edilen toprakların mutlak olarak taksim edilemeyeceğini, ancak o topraklardan alınan vergilerin Müslümanların yararına vakfedileceği görüşünü benimsemiştir. yalnızca devlet başkanı maslahatın paylaştırmayı gerekli kıldığı görüşünde olursa bunun onun hakkı olduğunu da söylemiştir. Ebu Hanife de buna yakın bir görüşü kabul etmiştir. Radıyallahu teala anhuma. İmam-ı Şafii'ye gelince rahmetullahi aleyh, o güç kullanarak alınan toprakların diğer ganimetler gibi onların da taksiminin gerektiği görüşünü benimsemiştir. İmam Ahmed'in görüşü de bu doğrultudadır. Radıyallahu teala anhuma. Şafii'nin görüşünün delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nadir oğulları, malları konusundaki tasarrufudur. Peygamber aleyhisselamın bu tasarrufu ganimetin savaşa iştirak edenler arasında taksim edilmesi gerekliliğinin hilafınadır. Bu ganimetler herhangi bir savaş olmaması sebebiyle elde edilmişti. Beni Nadir fe'i hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği kararın sebebini belirten şu ayeti kerimeler inmiştir. Ey insanlar! Onların mallarından Allah Azze ve Celle'nin peygamberine verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve sürdünüz. Haşr suresi 6. ayeti kerime. Fey arazisinin taksim edilmemesinin sebebi bu olduğuna göre hüküm illeti kaldırıldığı zaman onunla birlikte hükmün de kalkacağı ve ganimetler hakkında nas bulunan hükmün tekrar geri geleceği gayet açıktır. Bu hüküm ister arazi konusunda ister diğer konularda olsun fark etmez. İmam Ebu Hanife ve İmam Malik'in rahimahumullah'ın görüşlerinin delili çoktur. En önemlilerinden biri Ömer radıyallahu anhu'nun Irak bölgesini taksim etmekten kaçınıp gelirini Müslümanlara vakfettiği uygulamasıdır. Bu konuda burada daha fazla açıklamaya girmiyor ve açıklamayı yeterli buluyoruz. Bu konuda dikkat etmemiz gereken husus, Beni Nadir fey'inin taksiminin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasetini ortaya koyan ayetlerde Cenab-ı Allah'ın zikrettiği sebeplerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir fey'ini başkalarına değil bir kısım insanlara tahsis etmişti. Yüce Allah Celle Şanuhu bunun sebebini şu ayetiyle açıklamaktadır. Allah Azze ve Celle'nin fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdikleri Allah Azze ve Celle peygamber, peygamber yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Ta ki içinizdeki zenginler arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size ne verirse onu alın, sizi neden men ederse ondan da geri durun. Allah Azze ve Celle'den sakının, doğrusu Allah Azze ve Celle'nin cezalandırması çetindir. Haşr suresi 7. ayeti kerime. Bu ayette belirtilmek istenen şudur. Bu taksim, malın yalnızca zenginler arasında dolaşan bir meta olmamasını hedeflemiştir. Bu amaçla delil ileri sürmek şunu kesin olarak ortaya koyar. İslam şeriatının mali işlerdeki politikası bir bütünlük içerisinde bu ilkeyi, yani malın zenginler arasında dolaşmama prensibini gerçekleştirme amacına dayanmaktadır. İslam hukuk kitaplarında yer alan mal ve çeşitli iktisadi işlerle ilgili hükümlerin arka planında içinde halk tabakalarının ve çeşitli çevrelerin birbirine yaklaştığı adil bir toplumu kurma amacı yatar. Ve o toplum içinde halk tabakaları arasında bazen ortaya çıkan ve adaletin akışı ile tatbikatına olumsuz etkileri olan uçurumu ve bu uçurumun sebeplerini ortadan kaldırma hedeflenir. İslami prensipler özellikle mali sistemi zekata işlerlik kazandırma, faizi yasaklama ve çeşitli yasak kazanç yollarını kurutmak suretiyle tatbik edilmiş olsaydı, kuşkusuz insanların tümü refah içinde yaşamış olacaklardı. Onlar bazen rızık hususunda birbirlerinden farklı olsalar da hepsi ellerindeki ile yetineceklerdir. Eğer onların her biri diğeriyle gerektiği şekilde yardımlaşsalardı, aralarında diğerlerine yük olan kişiler olmayacaktı. Bilmemiz gereken önemli bir hususta Allah-u Teala'nın şeriat koymadaki amacının bir örnek toplumu kurmaya yönelik olduğudur. Allah Celle Şanuhu bunun için uymamız ve çerçevesi dışına çıkmamamız gereken belli prensipler koymuştur. Yani Allah-u Teala bizim için hedef ve vasıtayı birlikte emretmiştir. İslam'ın sosyal gayesi sosyal adaleti kurmaktır. Ama bunun için Allah'ın vaaz ettiği prensip ve sebeplere sarılmakla mükellef bulunuyoruz. Allah'ın Celle Şanuhu bize varmamızı emrettiği hedefe ancak onun koyduğu yol ve vasıtalarla ve bunlara uymakla ulaşabiliriz. Tarih bunun en büyük delili, olaylar bunun en bariz şahididir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaş, mal ve ganimet hususundaki siyaseti, Yahudi ve münafık faktörü hakkında inen ilahi beyanın yorumunu iyiden iyiye düşünebilmek için Haşr suresini baştan sona okumak gerekir. Bu sure, bu olayın ders ve öğütlerini öğrenmek için en emin yoldur.